pedagodzy sięgają dna. Każdy ma swoją teorię nauczania. Strzeliłbym w czaszkę takiego odrania. Agresja. Agresja. O tak. Przydałby się zasób pozytywnych myśli. A to może my jesteśmy bliżsi prawdy. Zawodu rozwagą skorupka nasiągnie. Potem na taki wyborca głupoty nie bąknie. Agresja. Nauczyciele, co z wami zrobi młode pokolenie. Za całe lata szkolnych upokorzeń. Bardzo cię proszę, uchroń ich Boże. Agresja, agresja, agresja, agresja. Agresja na ulicach, agresja w szkołach. Jest ona obecna jak Coca-Cola. Agresja na ulicach, agresja w szkołach. Jest tam obecna jak Coca-Cola. Agresja w szkołach jest tam obecna, tak jak Coca-Cola.